Книга «Буття», розділ 4. Адам спізнав Єву, свою жінку. Вона завагітніла і породила Каїна, та й сказала: «Я придбала людину з Господньої ласки». Потім вродила також брата його, Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна: «Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. Він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати». І сказав Каїн до Авеля, свого брата: «Ходімо в поле». І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді Господь сказав до Каїна: «Де Авель, брат твій?» Той відповів: «Не знаю. Хіба я сторож брата мого?» А Господь промовив: «Що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі». І сказав Каїн до Господа: «Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене». Тоді Господь сказав до нього: «Якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро». Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нод, на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила Єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина – Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій – Цілла. Ада породила Явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила Тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам: «Адо і Цілло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було всемеро помста, то за Ламеха 77 разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє.